oaspete la mine, bunicuțul meu deștept. Oare unde o să se așeze? Am atâtea pioneze, hai bunicule te aștept. Și bunica-i pune viză, am și pentru ea surpriză, eu mă duc să o pregătesc. Buni, te iubesc. Zboare arionul, n-ar fi rău să-l memorez. Am cărbune, am burete și nodaie prin perete, eu încep să-l dezenez. Mama nici nu intră bine, că începe să leșine, de plăcere bănuiesc. Mami, te iubesc. Grăbesc la grădiniță și pe colo treabă e. Am rotiță, sunt setiță, dar mă duc să-l cer pe ghiță. Știe ghiță pentru ce? Lăsă știe acum și tata că cea mai comită fată de pe globul pământesc. Tati, te iubesc. Te iubesc.